ืองสนาหาลูกกาไม่ได้มันเตียงตอดสมองหรือกบฏทัดเลิกร่มลีขัดจาสองสากยมสบดทาสรอลันยมสมองมันเจ้าสนาหาไอเลยชีวาโอกระลาจองแปรดอกใดสู่หายพอลบองชงอลสุกสุกสมใบโอนหังพลายบิงโดงกำปุ่งสรอลันสมบานเตจองสกอลเกมเนียงนุ่มมุนพร้อมไอโอนจ่าจันเปรียงเอ้ยตัวมนุ่มเนียงทำไมโอนเจียสไรสองใบปีปอนตื้อสรอลันใส่โดยนี้ถ่ายปุ่มเงียบมองมันได้อ้อยโอนตัวตาปรงนาอาจเฟ้อจัดบานเปลสองแซกลุ่นแปรโดยฉันมองเจียปรงสายขมังมันติ่งเตะใส่ใบปีปอนตื้อสรอลันใส่โดยนี้กรอมกรีเมื่อจันโอนมันทุ่งสองบองมันหล่อต้องหน้าเมตตาปรับบองบ้านไก่ก้มหงคลวนเจี๊ยบรงมันจ้องรู้มีนชมูขมาใส่ลูกกามันดักมันเตียงตอดสมองหรือกบฏทัดเลิกปร่มลีขัดจาสองสาขยมสบดทาสรอลันยมสมองมันเจ้าสนาหาไอเลยชีวาโอกระลาจองแปรดอกใดสู่หายพอลบองชงอลสุกสุกสมใบโอนหังคลายบิงโดงกำปุ่งสรอลันสมบานเตจองสกอลเกมเนียงนุ่มมุนพร้อมไอโอนจ่าจันเปรียงเอ้ยตัวมนุ่มเนียงทำไมโอนเจียสไรสองใบปีบอนตื้อสรอลันใส่โดยนี้ถ่ายปุ่มเงียบมองมันได้อ้อยโอนตัวเออปรงนาอาจเฟ้อจัดบานเปลสองแซกลุ่นแปรโดยฉันมองเจียปรงสายขมังมันติ่งเตะใส่ใบปีปอมตื้อสรอลันใส่โดยนี้รุมกรอมกรีเมื่อจัดโอนมันทุ่งสองมองมันหล่อต้องหน้าเมตตาปรับบองไก่ก้มหงคลวนเจี๊ยบรงมันจ้องรู้มีนชมูขมาใส่ใบปีบองตื้อสรอลันใส่โดยนี้ถ่ายปุ่มเงียบมองมันได้อ้อยโอนตัวตาปรงนาอาจเฟ้อจัดบานเปลสงสักลุ่นแต่โดยฉันมองเจียปรงสายขมังมันติ่งเตะใส่ใบปีบองตื้อสรอลันใส่โดยนี้รุงกรอมกรีเมื่อจันโอนมันทุ่งสองมองมันหล่อต้องหน้าเมตตาปรับบองบานไก่ก้มหงคลวนเจียปรงมันจ้องรู้มีนชมูขมาใส่